zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 18 listopada. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nawet trener zdziwiony tak dobrym początkiem. Polscy skoczkowie wygrali konkurs drużynowy w Wiśle. Znów tragedia na przejeździe kolejowym na Podkarpaciu. Samochód wjechał pod pociąg. Zginęły dwie osoby. 48 głosów nadal nie ma, ale w partii konserwatywnej wciąż plan, żeby usunąć z fotela premiera Theresa May. Dziś konkurs indywidualny i ogromne nadzieje polskich kibiców, bo wczoraj cała drużyna polskich skoczków pokazała, jak dobrze jest przygotowana do rozpoczynającego się właśnie Pucharu Świata. Podczas konkursu w Wiśle Malince Polacy pokonali Niemców i Austriaków. Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Sam nie sądziłem, że te skoki będą aż tak dobre. Po prostu starałem się robić na tyle dobrze, na ile umiem na dany moment i też zaakceptować to, co się wydarzy. No ale energia, którą moi koledzy we mnie po prostu wyzwolili samym tym, co oni robili. To po prostu, no głupio by było przesadzić 100 metrów po prostu i jechać ze spuszczoną głową, prawda? Piotr Żyła, który w drugiej serii oddał najdłuższy skok w konkursie, 130,5 metra, mówi, że musi jeszcze popracować nad szczegółami. Moje skoki były, można powiedzieć, w porządku, ale trochę telemark do poprawy, bo tak nie do końca mi się fajnie lądowało w pierwszy. Bym wyjechał na głowie, a drugi na plecach, także jest nad czym pracować. A tym, jak dobrze poradzili sobie skoczkowie, zaskoczony był nawet ich trener Stefan Horngacher. Po konkursie mówił: to dla mnie wielka niespodzianka, zadowolony byłbym z miejsca na podium. Zawodnicy nie pokazali jeszcze w pełni swojego potencjału, ale jak widać, to wystarczyło. W serwisie Trójki kolejne informacje. Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Wiśniowej na Podkarpaciu. Samochód osobowy wjechał pod pociąg. Zginęły dwie osoby. Kierujący Fordem Focusem wjechał pod pociąg osobowy relacji Jasło-Rzeszów. W pojeździe znajdowało się dwóch mężczyzn, obaj ponieśli śmierć na miejscu. Informował Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. W Polsce co roku na przejazdach kolejowych ginie 300 osób. Przyczyną w 98% przypadków jest według ekspertów ignorowanie znaków drogowych. Kierowcy lekceważą znaki stop, sygnalizację świetlną, a nawet opuszczone zapory. W serwisie Trójki teraz Wyspy Brytyjskie. Coraz bardziej skomplikowana sytuacja polityczna. Spór w partii konserwatywnej jest bardzo ostry i nie widać jego końca. Pięcioro członków brytyjskiego rządu otwarcie spotyka się za plecami premier i debatuje nad tym, jak zmienić forsowany przez nią tekst porozumienia z Unią w związku z Brexitem. Skrzydło eurosceptyczne nadal stara się uzbierać wystarczającą liczbę wniosków o usunięcie z fotela Theresy May. Relacja Adama Dąbrowskiego. Pośród buntowników Andrea Leadsom, szefowa klubu parlamentarnego, która dwa lata temu konkurowała z Theresą May o miano przywódczyni partii. Królestwo nie może wpaść w pułapkę niekończącego się porozumienia celnego. W tym aspekcie musimy wywalczyć poprawkę. Mówi posłanka w BBC. W partii wrze. Członkowie skrzydła eurosceptycznego ciągle próbują uzbierać wymaganą liczbę 48 wniosków. Wniosków potrzebnych do rozpoczęcia procedury wotum nieufności wobec szefowej stronnictwa. Przez cały weekend posłowie będą robić rekonesanse w swoich okręgach i pytać lokalnych członków partii, co mają robić. To poseł Marc François. Swój wniosek rozpoczął od słów: premier po prostu nie słucha. Ale Theresa May ma też zwolenników. Pośród nich jest wiceszef MSZ Alan Duncan, który parę dni temu mówił mi tak. Alternatywa, czyli Brexit bez umowy, mocno uderzyłaby i w nas, i w Unię. Jak na razie sygnały z Unii są jasne. Na bardziej znaczące zmiany umowy nie ma już szans. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Plymouth. Zwyczajna służba, mój bohater Katyński. Taki był temat, a forma komiks. To był konkurs dla młodych ludzi, którzy mieli opowiedzieć o losach wybranej postaci. Najbardziej spodobały się prace Anny Kusek i grupy Wspomnienie, które tworzą Kamila Treder i Jakub Stachowski. Konkurs polegał na przygotowaniu scenariusza, a następnie opowiedzeniu graficznie historii wybranego bohatera, mówi ojciec Jacek Wolan ze Stowarzyszenia Parafiada, które w ten sposób postanowiło zainteresować młodych historią zbrodni katyńskiej. Pomysł był taki, żeby popatrzeć na bohaterów katyńskich nie tylko przez pryzmat tego wydarzenia katyńskiego, tragicznego wydarzenia, ale również przez pryzmat ich życia, codziennego życia. Kamila Treder i Jakub Stachowski opowiedzieli historię porucznik Janiny Lewandowskiej, jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu. Byłam kobietą odważną, skoczyła z tysięcy metrów pod ochroną. Stawiała na swoim generalnie, to było najważniejsze w tym wszystkim. W Kozielsku, jak była w obozie, to podnosiła wszystkich na duchu. Nazwali ją Matką Boską Kozielską. Uczestnicy konkursu spotkali się w Muzeum Katyńskim w Warszawie na gali. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. I to były ostatnie informacje w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aż do rana mają się utrzymywać silne mgły na północnym wschodzie Polski, natomiast w centrum i na północnym zachodzie na drogach ślisko, bo nad ranem słabe opady deszczu albo marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Wszędzie poniżej zera tej nocy na termometrach od minus 2 do minus 8 stopni. W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami, może padać deszcz, deszcz ze śniegiem, a na wschodzie i na południu także opady śniegu. Na Lubelszczyźnie lokalnie, a także na Podhalu w okolicach zera, na południu i w centrum plus 2, plus 3 stopnie, na wybrzeżu do plus 8. Trójka. Program trzeci. Jak można było słyszeć, temperatura powoli zaczyna przypominać tę zimową. Co pewnie nie wszystkim się podoba, ale żeby może jakoś zobaczyć szklankę do połowy pełną, a nie pustą, to proszę sobie wyobrazić, że przy tak niskiej temperaturze fala dźwięku ma znacznie lepsze pole do działania i najzwyczajniej znacznie łatwiej się przebić przez cząsteczki powietrza, co powoduje, że jest mniej zniekształcona. A że jeszcze na dokładkę mamy noc, to dźwięk znacznie bardziej jest wyraźny, co myślę może być przydatne do godziny drugiej. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Grand National i Talk About Yourself na początek naszego spotkania w potrójnym paśmie, w którym dziś najważniejszym punktem będzie 5-letni winyl, o zgrozo wyceniany tu i tam w przedziale od 90 nawet do 400 euro. I oczywiście nie pieniędzmi gramy w Trójce, ale czasami doprawdy nie mogę pojąć, skąd tak wysokie ceny niektórych płyt. Zwłaszcza, że w porównaniu z klasycznymi albumami sprzed 40, 50 czy nawet 60 lat, cena wydaje się niedorzeczna. Oczywiście nastrój od razu się poprawia, kiedy widzi się takie kwoty, zwłaszcza kiedy ma się ów skarb w kolekcji. ale poza dobrym humorem rodzi się pytanie, czy to zwykła spekulacja, czy może album jest tak doskonały, że warto zapłacić tak dużą sumę i mieć go w swoich zbiorach. Dziś przywołam to wydawnictwo i stąd wstęp przed utworem właśnie o tych sprzyjających warunkach do słuchania. No bo może uda się Państwa namówić do jakichś refleksji związanych z elektroniką, jaka popłynie z naszego studia w świat, właśnie z tej wysoko wycenianej płyty. Jak wspomniałem, płyta nie jest nowością, bo opublikowano ją w 2013 roku. Niemniej od samego początku robiła w środowisku fanów elektroniki spore zamieszanie. A chodzi o album Aleph Mike'a Lewiego, działającego pod pseudonimem Gezafelstein. Tej nocy zaproponuję Państwu dwie z czterech stron tego albumu. Jeśli jest możliwość przygotowania dobrych warunków do słuchania, to już teraz zapowiadam. Jeśli na dokładkę mogą Państwo przełączyć się na tradycyjny sposób słuchania radia na UKF-ie, ale pod warunkiem, że odbiornik jest wyższej klasy niż tylko jakiś mały monofoniczny brzęczek stojący na lodówce, no to byłoby najlepiej, ponieważ straty w sygnale w porównaniu z internetem czy DAB-em są najmniejsze. Zatem właśnie w ten tradycyjny sposób będą Państwo najbliżej tych wszystkich dźwięków wytłoczonych na winylu. Odsłuch rozpoczniemy za jakieś 40 minut. Ale to nie jedyne winyle, jakie przyniosłem na nasze dzisiejsze spotkanie. Friends became lovers, lovers turned back to friends. Somewhere along the way you stray, forgot about our old commitment was until forever ends. You jumped ship when I was feeling down, down, down, down, down. When I needed a kind word, no love could be found. Oh no, no, no, no, no. I searched deep inside, no love could I find. When I needed you, when I wanted you, when I loved you, like right now, like right now, like right now, like right now, like right now, now, now. so steep inside. No love could I find. When I needed you, when I wanted you, when I loved you, like right now, like right now. Oj, dawno już nie taszczyłem na nasze spotkanie kompostu, czyli płyt wydanych w tej jakże ważnej wytwórni. Compost Records. Z 12-calowej płyty winylowej w programie trzecim duet z Holandii, czyli TJ Kong i Nuno dos Santos z nowoczesnym house'em wydanym na epce zatytułowanej Compost Black Label 72. Where Were You? To tytuł tego utworu. Ale po liftingu, bo przedstawiłem remix wykonany przez Kirka De Giorgio, jeśli dobrze wymawiam jego nazwisko. W każdym razie spis wszystkich nagrań pojawi się jutro bądź w poniedziałek razem z podcastem i będzie go można znaleźć zarówno na stronach Trójki w zakładce Audycje, jak również na facebookowym profilu Potrójnego Pasma, gdzie także zapraszam. Trójka. Program trzeci. A w nim jedna z gwiazd 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Thank you. is your main man, Carl Craig. You're listening to Troika, right here, right now. We'll be right back. Okazuje się, że z tym radiem na lodówce to dobrze mówiłem, bo część z Państwa właśnie tak nas dziś słucha. Tak jak pan Mariusz, który na dokładkę maluje kuchnię. Mam jednak nadzieję, że to radio przynajmniej jest stereofoniczne, bo no bo gdzieś tam w skojarzeniach, gdzieś z maleńkości, radio na lodówce to zawsze kojarzy mi się z jakimś monofonicznym brzęczkiem. A wspominałem o tych radioodbiornikach, bo no właśnie, bardziej chodziło mi i bardziej sugerowałem, żeby to był stary, dobry tuner podłączony do wieży, który może, zwłaszcza w nocy, dobrze odbierać to wszystko, co dzieje się na naszej antenie, znacznie lepiej niż słuchanie radia z sieci albo z radia cyfrowego. A że dziś sporo płyt winylowych, no to ten winylowy dźwięk, co prawda nie będzie analogowy, ale będzie, no powiedzmy, będą Państwo najbliżej tych wszystkich płyt, które dziś prezentuję. Panie Mariuszu, przy tej muzyce znacznie szybciej pójdzie panu robota. Sandstorms i Carl Craig za nami. Ów gentleman, jak wiadomo, otwierał w czerwcu 13. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Utwór, który Państwo przed chwilą usłyszeli, stał się podstawą do symfoniczno-elektronicznej reinterpretacji. Która wybrzmiała w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. I przywołuje wątek nowej muzyki, bo no bo po pierwsze w Krakowie właśnie trwa taka satelita, edycja, suplement nowej muzyki pod nazwą Pop-Up, a w najbliższy czwartek, jeśli wszystko dobrze się poukłada, zgodnie z planem, bo trochę miało być inaczej. W każdym razie w najbliższy czwartek w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej planujemy przedstawić pierwszy zespół, który pojawi się w Katowicach na 14 edycji nowej muzyki. Potrójne pasmo przenoszenia. Temperatura poniżej zera, co po pierwsze sprzyja jakości dźwięku, a po drugie myślę sprzyja również muzyce ze Skandynawii i zdolniachom przecinającym house, nord space i disco. Ten gość niestety wciąż pozostaje w cieniu, mimo iż jest w moim przekonaniu bardzo utalentowany i popycha właśnie to współczesne wcielenie, współczesne odmiany muzyki disco w XXI wiek, nadając im kształt często sweet, często, ale to też skojarzenie muzyki, która gdzieś już brzmiała u wielkich elektroników. Ja przyznam Państwu, że ten konkretny utwór, który za moment usłyszymy, nawet w niektórych momentach kojarzy mi się z elektroniczną twórczością Czesława Niemena. Ale to tylko moje prywatne zdanie. Przed Państwem utwór André Bratena. Dwa pełnometrażowe albumy na koncie i co ciekawe, zeszłoroczny mixtape wydany właśnie w 2017 na, uwaga, na dwóch kasetach, co i w nazwie, i w samym zapisie właśnie na taśmie odwołuje się do szlachetnej przeszłości. W trójce André Bratten, czyli producent z Oslo, który jest jednym z moich ulubionych, jeśli idzie o współczesne wcielenia muzyki disco i nurtu space. W zeszłym tygodniu widziałem się z Państwem w Katowicach w jazz klubie Hipnoza, gdzie supportowałem Petra Jaca oraz duet Girl z Lipska, po których po panach z kolei zagrał Piotr Bejnar. I chciałbym się ukłonić i podziękować za to, że mimo wcześniejszej pory rozpoczęcia całego przedsięwzięcia, było to o godzinie 21:00, Państwo byli i Państwo słuchali, bo to miała być ta pierwsza część, miała być właśnie przede wszystkim do słuchania i do wprowadzenia ciała, jak i umysłu w to całe przedsięwzięcie, jakie odbyło się w jazz klubie Hipnoza. Kilka osób pytało mnie o poszczególne utwory. Były też pytania o to, czy rejestrowałem swój set i czy będzie opublikowany w sieci. I przyznam, że za każdym razem jest tak, że mam w planie rejestrację, biorę nawet magnetofon, a jak już przychodzi co do czego, to później zapominam i w połowie mixtape'u, w połowie miksowania, w połowie setu dopiero sobie przypominam, no, że znowu nie podłączyłem tego magnetofonu, wróć, rekordera. Zatem przyniosłem dziś na nasze spotkanie jeden z utworów, który pojawił się w mojej opowieści. I to jest kolejny mój ulubieniec, tym razem pochodzący z Ukrainy, na stałe mieszkający dziś w Berlinie, a działa sobie pod pseudonimem Vakula. Jest na tyle sprytny w swoim tworzeniu, łączeniu przeróżnych stylistyk i dźwięków, że po pierwsze postanowiłem przynieść utwór, który prezentowałem w zeszłym tygodniu w Katowicach, a po drugie, żeby jakoś pokazać większe spektrum jego możliwości, przyniosłem pierwszą epkę opublikowaną w jego wytwórni, a ta nazywa się Lielie K. Ale zanim przejdziemy do tej 12-calowej epki, zresztą takiej bardzo charakterystycznej, bo czarno-białej, ona jest w połowie przedzielona, z jednej strony czerń, z drugiej strony biel. Zanim przejdziemy do tej eksperymentalnej epki, proponuję równie eksperymentalny, ale pulsujący, pięknie wyprodukowany utwór zatytułowany New Sensation.